Fata s-a plecat și mâna i-a săruta. Nu mai plânge, maica mea, că eu îți sunt nora ta, fetiță, fetița mea. Te așteptăm să vii cu noi, mamă, pentru amândoi, măicuța, măicuța. Noi, mama, pentru amândoi, măicuța, măicuța.